امام محمد رحمه الله یو ډیر لوی عالم تیر شوی و. د په یو علاقه کې درس کولو د یو بلې علاقې نه خلک راغه او دوی ته یې درخواست وکړ چې تاسو زموږ علاقې لم راځئ، هلته هم د علم دین ښایي او درس کوئ. دوی ورته وویل چې ما سره خو سوندي نشته او پیدل تلو راتلو کې آنه جانه کې به ډیر وخت لګي. نو دوی ورته معذرت وکړو چې زما دا عذر دی. هغوی ورته وویل چې سوندي به مونږ تاسو له درکړو خو تاسو زموږ علاقې ته درس لپاره راځئ. نو امام محمد رحمه الله بیا په سوندۍ باندې د هغې علاقې ته درس لپاره تلو. په دغه وخت کې امام شافعي رحمه الله دا هم یو لوی عالم تیر شوی. دوی راغه او امام محمد رحمه الله ته درخواست وکړو چې زه تاسو سره دا فلانکی کتاب ویل واړم، تاسو دا ماته وښایي. امام محمد رحمه الله ورته وفرمایل چې زه خو دې علاقه کې هم درس کوم، بیا بلې علاقې ته هم ځم، هلته هم درس کوم. نو ما سره وخت نشته چې هغې کې تا ته زه دا کتاب وښیم. نو امام شافعي رحمه الله ورته وفرمایل چې تاسو چې کله دې علاقې نه ځئ بلې علاقې ته، پس ورلی باندې زه به هم تاسو سره ځم، نو دې لار کې به تاسو ماته دا درس وایي او لار کې به زه تاسو نه علم حاصلوم. نو دا د پخوانو مشرانو علما کرامو د هغوی د علم د حصول هغه شوق و. علم دا یو ډیر لوی نعمت دی او د دې حاصلول دا پکاري دی، له وخت ورکول پکاري چې کوم ضروري مسایل دي د انسان زندګۍ کې، حلال حرام شو، جایز ناجایز شو، د دین ضروري مسایل شو، همداسې هغه مسایل چې د کومو زده کول فرض عین دي لکه بنیادی عقاید، د اودس، د غسل، د طهارت، نور طریقې دا زده کول، منز او دا به څنګه ادا کې، د دې فرایض، سنن، واجبات، مستحبات دا زده کول، روجه، د دې باره کې علم حاصلول، همداسې که څوک مالدار وي نو هغه له د زکات باره کې علم حاصلول چې زکات څه ته وایي، څومره سره زر کې زکات دی، څومره سپینو زر کې زکات دی. همداسې چې څوک مالداري د حج علم حاصلول، یا څوک کار شروع کوي، تجارت شروع کوي، یا زراعت شروع کوي، یا واده کوي، نو د دې سیزونو علم حاصلول، یا داسې نور سیزونه د هغې علم حاصلول، دا بنیادي سیزونه دي، دا فرض عین دي. همداسې ګناهونه لکه ریا شو، حسد شو، بغض شو، تکبر شو، داسې نور ګناهونه چې د کومو نه بچ کېدل ډېر ضروري دي د دې علم حاصلول. دا د هر مسلمان لپاره ضروري دي او دا علم زده کول فرض عین دي.